Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 lipca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Białymstoku saperzy lada chwila rozpoczną wydobywanie bomby lotniczej odkrytej przy ulicy Ciołkowskiego. Prawie 300 osób zatrzymała hamburska policja, 144 aresztowano. Irańskie miasto Jazd na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ewakuowano ponad 10 tysięcy mieszkańców. Saperzy w Białymstoku lada moment rozpoczną wydobywanie bomby lotniczej odkrytej przy ulicy Ciołkowskiego. W okolicach zamknięto 60 ulic od południa. Wyłączone są m.in. Generała Sulika, Baranowicka i Plażowa. Strefa zagrożenia jest otoczona pierścieniem policjantów. Ponad 100 funkcjonariuszy w promieniu 1400 metrów od znalezionej bomby pilnuje, by nikt nie wszedł na ten teren. Nie wiadomo, kiedy dokładnie saperzy rozpoczną akcję wydobycia niewybuchu. Zrobią to dopiero wtedy, gdy otrzymają zezwolenie z Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego po informacji od policji, że w strefie zero nie ma ludzi. Czy tak? Komisarz Tomasz Krupa z Zespołu Prasowego Podlaskiej Policji. Policjanci sprawdzają, czy w strefie nie pozostali mieszkańcy, czy tam również nie pojawił się ktoś niepowołany. Kiedy otrzymamy od wszystkich patroli informację, że strefa jest bezpieczna, mieszkańcy ją opuścili, przekażemy tą informację do sztabu zarządzania. Tymczasem wczoraj już byli mieszkańcy, którzy mówili, że jednak nie opuszczą swoich domów. Na szczęście były to sporadyczne przypadki i być może dziś osoby te zmieniły zdanie. W planach jest, że saperzy usuną bombę do 16, ale może to potrwać krócej. Dopiero wtedy mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich domów. Renata Reda, Polskie Radio Białystok. A kierowcy jadący z Białegostoku w kierunku Bobrownik oraz w kierunku Lublina skorzystają z objazdu. Policjanci będą kierować ruchem do momentu zakończenia akcji. 280 osób zatrzymała do tej pory hamburska policja, 144 aresztowano. Protesty przeciwko szczytowi G20 przerodziły się w starcie manifestantów z policją. Niemieckie służby nie podają liczby rannych. Zamaskowani demonstranci plądrowali sklepy, podpalali samochody i barykady. User Maskouri, mieszkanka Hamburga, której auto zostało spalone, mówi, że te zamieszki to czysta anarchia, a nie protest przeciwko komuś lub czemuś. Tak nie można postępować. Co za przesłanie? Przesłaniem jest zniszczenie. Z rannymi policjantami i poszkodowanymi mieszkańcami spotkał się prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Władze miasta krytykowane są za niewystarczające środki bezpieczeństwa. Nie żyje rosyjski bloger i krytyk Kremla Anton Nosik, nazywany ojcem Runetu. Dziennikarz i pisarz miał 52 lata. Jak poinformowało Echo Moskwy, przyczyną śmierci był zawał. Popularność przyniosły mu teksty polityczne krytykujące działania Kremla, oligarchów i piętnujące narodowe stereotypy. Swoją karierę pisarza i blogera rozpoczynał w latach 90. XX wieku, gdy na emigracji w Izraelu pisał felietony dla rosyjskojęzycznej gazety Wieści. Wspólnie z Arkadijem Korbaczewskim napisał powieść o śmierci Itzhaka Rabina. Do Rosji wrócił w 1997 roku. Był założycielem pierwszego rosyjskiego projektu blogerskiego pod nazwą Wieczorny Internet. Współtworzył znane na świecie portale informacyjne Gazeta.ru, Rambler, Wieści.ru i Lenta.ru. Zapraszany przez międzynarodowe organizacje, w tym OBWE, opowiadał o łamaniu w Rosji praw człowieka i wolności obywatelskich. Brał udział w demonstracjach na rzecz uwolnienia wokalistek Pussy Riot i zaprzestania rosyjskiej agresji na Ukrainę. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jazd w Iranie na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Miasto zasłynęło w XIII wieku za sprawą dzienników Marco Polo. Szef irańskiej delegacji Mohamed Hassan Talebian podziękował komitetowi, który obraduje w Krakowie, za dokonanie wpisu i przypomniał, że Jazd jest jedną z najważniejszych kolebek sztuki, a jego mieszkańcy ekspertami w sztuce przeżycia w zderzeniu z bezlitosną pustynią. Jazd leży w środkowym Iranie, na pustynnym, wysoko położonym płaskowyżu. Panują tam mordercze temperatury. W mieście jest świątynia z ogniem płonącym nieprzerwanie od ponad 1500 lat. Na koniec zaglądamy do nie mniej pięknego Poznania, gdzie trwa największy w tej części Europy festiwal animacji. Tegorocznym leitmotivem imprezy jest polityka w animacji. Wbrew pozorom to nie tylko filmy dla najmłodszych, zaznacza Piotr Maciantowicz z biura festiwalowego. Przyciąga głównie dorosłych ze względu na to, że jest przeznaczony przede wszystkim dla dorosłych. Oczywiście nie wszystko. Mamy całą sekcję animator dla dzieci, ale taki jest plan, żeby to była taka dojrzała animacja i chcemy trochę odczarować takie myślenie, że animacje to tylko kreskówki i bajki dla dzieci. To również poważne tematy. Znalazło się parę dobrych filmów. Głównie chodzę na te pokazy konkursowe teraz. W tym roku organizatorzy imprezy upamiętniają także 70-lecie polskiej animacji. To był serwis Trójki.

wieczorem książkę niedoczytaną, z trudem do ręki biorę. Stron mi zostało niewiele, lecz chyba czytać nie będę. Przede mną jak na apelu stanęło długim rzędem 12 skulonych i drobnych godzin z życia kobiety, tak bardzo do siebie podobny. Kuchenna, co chleb rano kroi. Ta trzecia spóźniona, co mlekiem się parzy. Ta czwarta zmęczona, o snu chwilce marzy. Ta piąta, co wzdycha pół czarnej zapaście. Stanęło przede mną 12, 12. 12 zgonionych, zdyszanych godzin z życia kobiety, podobnych do siebie siostrzanych. Dźwięki historii. 15 lipca 1099 roku wojska pierwszej krucjaty zdobyły Jerozolimę. 92 lata później krzyżowcy pod wodzą króla angielskiego Ryszarda Lwie Serce zdobyli Akkę, która stała się stolicą Królestwa Jerozolimy. 12 lipca 1704 roku Sejm Elekcyjny obrał Stanisława Leszczyńskiego na króla Polski. 14 lipca 1789 roku uzbrojony tłum zdobył Bastylię. Więzienie będące symbolem królewskiego absolutyzmu. To wydarzenie zapoczątkowało rewolucję francuską. 14 lipca 1894 roku we Lwowie drużyny Sokoła Lwów i Sokoła Kraków rozegrały pierwszy mecz w historii polskiego futbolu. Dokładnie 100 lat temu doszło do tak zwanego kryzysu przysięgowego. Na wezwanie Józefa Piłsudskiego większość 1. i 3. Brygady Legionów Polskich odmówiła złożenia przysięgi na wierność cesarzom Austro-Węgier i Niemiec. W efekcie brygady rozformowano, żołnierzy pochodzących z zaboru rosyjskiego internowano, a tych z Galicji wysłano na front włoski. Burza się rozpętała o zwrot, przyrzekający dotrzymanie braterstwa broni wojskom obu mocarstw ich sprzymierzonych, co miało być rękojmią, że broni przez nich dawanej nie obrócimy przeciwko nim. Wspominał w 1967 roku w rozgłośni Wolna Europa generał Marian Kukiel. 14 lipca 1933 roku w Niemczech zdelegalizowano działalność partii politycznych. Jedyną partią, która mogła od tej pory działać legalnie, była rządząca NSDAP. W nocy z 14 na 15 lipca 1938 roku w Wołczynie pochowano szczątki Stanisława Augusta Poniatowskiego, które po 140 latach od śmierci króla sprowadzono z Leningradu. Na polecenie władz II Rzeczypospolitej odbyło się to w tajemnicy i bez żadnych uroczystości. 10 lipca 1940 roku rozpoczęła się bitwa o Anglię. The Battle of France is over. I expect that the Battle of Britain is about to begin. The whole fury and might of the enemy. Bitwa o Francję skończyła się. I przypuszczam, że wkrótce rozpocznie się bitwa o Wielką Brytanię. Cała wściekłość i potęga wroga musi wkrótce zwrócić się przeciw nam. Hitler wie, że albo będzie musiał nas złamać na tej wyspie, albo przegra wojnę. Ludzie mówić będą, to była ich najwspanialsza godzina. Przemawiał nowy brytyjski premier Winston Churchill. W tym samym dniu w Tuluzie marszałek Philippe Pétain powołał rząd kolaborujący z III Rzeszą, tak zwany rząd Vichy. W dniach 11 i 12 lipca 1943 roku UPA dokonała skoordynowanego ataku na Polaków w 150 miejscowościach w powiatach włodzimierskim, chorochowskim, kowelskim i łódzkim. Łącznie w latach 1943-45 na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło około 100 tysięcy Polaków. Zbrodnia wołyńska spowodowała polski odwet, w wyniku którego zginęło od 10 do 12 tysięcy Ukraińców. 12 lipca 1945 roku NKWD i Armia Czerwona rozpoczęły obławę augustowską. Prawie 600 działaczy podziemia niepodległościowego wywieziono i zamordowano w nieznanym do dziś miejscu. Jest niekilka deputatów Dumy, które... Kilku deputowanych Dumy Państwowej zainteresowało się tym tematem, ale ich zainteresowanie nie wynika z chęci uznania tej zbrodni, ale dlatego, że chcieliby ją odrzucić. I oczywiście oficjalnie państwo nie chce przyznać, że ci ludzie zostali zamordowani. Mówił w ubiegłym roku wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Memoriał Rosyjski historyk Nikita Pietrow. Magda Karczewska przypomniała w kalendarium o pierwszym meczu futbolowym na ziemiach polskich. Grały Sokoły ze Lwowa i Krakowa. Mecz skończył się bezbramkowo, ale jak napisano w gazecie Przewodnik, dostarczył kibicom dużo wesołości. Nie umiano bowiem wtedy grać w piłkę, więcej było przepychanek i bezładnej gonitwy. Mecz spełnił jednak swoje zadania. Spotkały się drużyny z największych miast Galicji, z towarzystw sportowych, ale też niepodległościowych i patriotycznych. Sportowe spotkania wlewały wtedy otuchę i dawały nadzieję na Polskę niepodległą. Historie jak z książki. Naszym gościem jest dzisiaj pani Elżbieta Grygiel z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, bo tak pięknie brzmi nazwa tego muzeum. Dzień dobry pani. Dzień dobry, prawda, że pięknie. Nie będziemy rozmawiać dzisiaj o królu Janie, chociaż może też się zdarzy, ale o kuchni, kulinariach. Dlaczego pani Elżbieta? Wszyscy muszą jeść i wszyscy muszą się odżywiać, a ponadto nawet wtedy, kiedy w pałacu mieszkał król Jan III, wszyscy wierzyli w siłę pokarmów i w rozmaite ich zadania. Także to jest rzecz oczywista. Przed sobą mam taką książkę z serii Polskie zabytki kulinarne, staropolskie przepisy kulinarne, receptury rozproszone z XVI-XVIII wieku. Ta seria powstała w 2009 roku zaczęliśmy wydawać książki Najstarsze polskie zabytki piśmiennictwa kulinarnego we współpracy z profesorem Jarosławem Dumanowskim z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pierwszą książką było Compendium Ferculorum, pierwsza polska znana książka kucharska, wydana w 1682 roku. Była to książka napisana przez kuchmistrza dworu lubomirskich w Nowym Wiśniczu, Stanisława Czernieckiego. On był żołnierzem, był mistrzem, zarządcą dóbr, a następnie został kuchmistrzem. I wtedy postać kuchmistrza rozumiano jako, w XVII wieku, jako człowieka, który nie tylko umiał gotować i tworzyć zaskakujące barokowe receptury, ale także dobrze zorganizować pracę mnóstwa ludzi, a także dostawy rozmaitych produktów. Do Stanisława Czernieckiego na pewno dzisiaj jeszcze wrócimy. Powiedzmy o tej książce. To jest bardzo piękna książka, którą jest przyjemnie trzymać w dłoniach. Zmysłowo jest piękna, wydana tak, potwierdzam. Książka jako naukowa, ale bardzo bogato ilustrowana, pięknymi zdjęciami obiektów, które używano w XVI, XVII, XVIII wieku do przyrządzania potraw i wydawania potraw. To jest książka, która jest efektem badań zespołu ludzi pod przewodnictwem profesora Dumanowskiego, którzy zbadali rozmaite źródła drukowane, takie jak zielniki, pamiętniki, rozmaite staropolskie silvarerum, kalendarze, po to, żeby znaleźć w nich rozmaite przepisy rozproszone, zapisane i wydrukowane w innych formach niż całościowe. Ponieważ nie zachowało się wiele książek kucharskich, staropolskich w formie tomów jednolitych. Czy chodziło o po prostu takie zwykłe skonstatowanie, co oni tam wtedy jedli, czy o coś więcej? Chodzi o to, żeby się dowiedzieć, co jedli, ale też jak jedli, czym jedli, jakich przypraw używali i jak postrzegali jedzenie. I właściwie studiując te książki, ja to czynię jako redaktor prowadzący tej serii od blisko 10 lat, mam takie poczucie bliskości z tymi naszymi praszczurami XVII-wiecznymi, ponieważ oni naprawdę myśleli, co robią. Może w pierwszej polskiej książce kucharskiej tego tak nie widać, ale w tych recepturach, które mamy teraz przed sobą, w tej nowej książce Staropolskie przepisy kulinarne, widać wyraźnie to zastanowienie, żeby czerpać z tego, co jest zdrowe, co jest odpowiednie do okresu postu, co wpływa odpowiednio na naszą kompleksję według tej dietetyki humoralnej znanej od czasów Galena. To była bardzo przemyślana konstrukcja, nie tylko jedzenia. Czy z przepisów kulinarnych dowiadujemy się znacznie więcej? Dowiadujemy się o historii obyczajów, o historii w ogóle tamtego czasu? Tak, dowiadujemy się, jak wiele było wtedy ryb, jak wiele wykorzystywano roślin, których nazw dzisiaj już nie znamy, nie mówiąc o tym, że nie wiedzielibyśmy, jak je zastosować. To jest ogromne bogactwo i przy tej książce pracowali nie tylko znawcy historii, ale również etnolodzy, paleobotanicy, ichtiolodzy. Ta książka jest wynikiem badania rozmaitych form obyczaju staropolskiego od XVI do XVIII wieku i przemian oczywiście obyczajów. Czy przy okazji, jak czytelnik nabędzie tę książkę Staropolskie przepisy kulinarne, czy ona może, jak pani sądzi, stanowić dla niego taką książkę kucharską, dzięki której ugotuje świeży nowy obiad, którego jeszcze nie znaliśmy? Może nie, ale przekona się z pewnością, że schabowy z kapustą albo bigos to nie jest potrawa staropolska, że warto sięgnąć do innych źródeł, które przybliżają i dają możliwość gotowania z takich książek, bo tutaj nie ma miar i wag, nie ma okresu gotowania, temperatury. To wszystko jest takie oparte jakby na doświadczeniu przekazywanym z pokolenia na pokolenie, i głównie adresowane do odbiorcy, który przyjmuje te pokarmy w jakimś celu. Nie tylko po to, żeby się najeść, ale także po to, żeby święcić post czy uroczyste jakieś okresy w roku. Widać ten ścisły związek z jedzeniem, a jednocześnie z obyczajem. To jest bardzo ciekawe. Thank you. Czy wiemy, kto pisał przepisy kulinarne? Te rozproszone, a naukowcy, pomocnicy i historycy, studenci, jak wiem, też znajdowali na kartach różnych książek. Wiemy o Czernieckim, mamy też wydaną książkę z dworu Radziwiłłów, nieświeżu, też z końca XVII wieku. Ale te receptury rozproszone pochodzą z rozmaitych zbiorów, często zielników, herbariów, książek układanych przez osoby zajmujące się właśnie zdrowiem i wskazywaniem, jakie produkty mogą mieć walory lecznicze. Stąd też w tych recepturach pojawiają się takie przepisy, które chorym mają czynić dobrze i wzmóc ich siły. W zielnikach takich jak Sienickiego, czy Falimirza, czy Aleksego Pedemontana. Dzisiaj kuchnią zajmują się celebryci. Oni też byli celebrytami jakoś? Myślę, że tak, ponieważ te zielniki były wydawane i także ręcznie przepisywane. Samo Compendium Verculorum też było wielokrotnie wydawane, ta pierwsza polska książka kucharska. Więc myślę, że ci autorzy byli. Na pewno Stanisław Czerniecki był celebrytą na dworze lubomirskich. Kuchmistrzem, tak. Wojewody, tak. Chociaż my staramy się, żeby te przepisy nie były tylko dla celebrytów. W Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie organizujemy warsztaty i pokazy kuchni staropolskiej. I to są warsztaty, podczas których można przyrządzać te potrawy pod okiem naszego mistrza Macieja Nowickiego. Spróbujmy taki przepis dzisiaj Państwu zaproponować. To jest przepis na bulion, a staropolskie przepisy kulinarne mają setki bulionów. To jest jakiś chyba... Był spécialité de la maison tamtych czasów. Rosół, tak. Weź dwóch starych kapłonów, kapłon, czyli kogut. Kastrowany. Przepisy można znaleźć tutaj w Państwa książce i to jest jej bardzo duża wartość. Weź dwóch starych kapłonów, dobrze utuczonych, odetnij głowy i nogi, wypatroszywszy po krajej sztuki. Wrzuć w to w alembik z funtem rodzynków małych, wlej wody różanej, świeżo destylowanej, wody kwiatów melisowych, rozmarynowych, bukwicy i skórek cytrynowych. Każdej z tych wód po pół kwarty. Przykryj alembik, oblew mocno, niech się waży mięso przy wolnym ogniu. Gdy sądzić będziesz, że już się mięso kapłonie prawie ugotowało, dystyluj tę mieszaninę. Otrzymasz 1,5 kwarty likworu, w którym przez 2 dni macerować będziesz 0,5 funta cynamonu. Przylejesz potem, uwaga, 2 szklanki wina hiszpańskiego lub innego tego gatunku. Wszystko znowu wlejesz do restorty, przykryjesz pokrywką i nową uczynisz dystylacją. Będziesz miał likwor krzepiący dla ożywienia sił w starcach i osobach zwątlałych. Chciałbym zauważyć, że tutaj co drugi bulion mieszany jest z alkoholem. To były dopiero potrawy. 2 w 1, można powiedzieć. Tak, w tekście wybrał pan świetny przepis, który pokazuje, że nic nie było proste w tej barokowej kuchni. Było tam bardzo wiele przypraw, głównie wschodnich. Oczywiście nie w kuchni chłopskiej, tylko w kuchni tej arystokratycznej. Przyprawy były bardzo drogie, były synonimem luksusu właśnie dla celebrytów i używano ich w dużej ilości. Profesor Dumanowski wspominał, że ten dawny smak mógłby przypominać dzisiejszy smak potraw z Azji, właśnie wietnamskich, jakichś takich dalekowschodnich, ponieważ było dużo kwaśności, dużo słodyczy, szafranu, imbiru, goździków, gałki i kwiatu muszkotałowego, cynamonu i także mnóstwo dolewano tej wódki różanej, czyli takiego ekstraktu właśnie z płatków róż. Po zupie byliśmy już pijani. Nie sądzę. Może nie były to tak alkohole wysokoprocentowe, ale pito dużo piwa, wody nie pito, albowiem była zanieczyszczona często, więc piwo podawano nawet dzieciom rozcieńczone i nawet przy klasztorach były browary, więc to pewnie byli troszkę Mówiła zawijani. Pani o tych rekonstrukcjach kulinarnych, które w Wilanowie są dokonywane. Jak to jest możliwe, skoro połowy różnych produktów prawdopodobnie nie mamy, a już na pewno tak dobrego kapłona jak w XVII wieku? Owóż mamy kapłony, ponieważ jest hodowla kapłonów i to niedaleko Wilanowa. Od czasu do czasu na takie wyjątkowe okazje mamy tego kapłona i przyrządzamy kapłona, ale oczywiście stosujemy zamienniki, starając się być jak najbliżej przepisu. Poprzez stosowanie przypraw, poprzez odpowiednią obróbkę termiczną, poprzez łączenie połączenie właśnie tych smaków słodkich, kwaśnych octów, które były bardzo popularne w kuchni staropolskiej. Ocet był jedną z głównych przypraw, która nie tylko konserwowała, ale też nadawała właśnie specyficzny smak. Muszę panu powiedzieć, że nasze warsztaty w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie cieszą się ogromną popularnością i ludzie chętnie tego próbują. I potem to przenoszą do swoich kuchni, także nie trzeba być celebrytą, żeby móc coś z tego zrobić. W przepisie na bulion krzepiący padło słowo alembik. Teraz pragnę wyjaśnić. Alembik to urządzenie do destylacji alkoholu. Skąd to wiem? Otóż książka ta cudownie wydana, jak pani Elżbieta już to anonsowała, ma na końcu między innymi słownik terminów kulinarnych i dzięki temu możemy poznać, właściwie zrozumieć, o co chodzi w tym przepisie. Ma pani coś ulubionego, co by pani chciała zrobić na przykład? Ja na przykład chciałabym powiedzieć o bigosku, ponieważ wszyscy lubimy bigos, bigosek, prawda? Nie bigos. Tak, my wszyscy lubimy bigos, a nie pamiętamy o tym, że w XVII wieku bigosek to było po prostu siekane mięso i można było zrobić na przykład bigosek z raków, zakwasiwszy go limonią. I potem to kwaszenie tego bigoska z mięsa zmierzało w kierunku wykorzystania soków z naturalnych kiszonek, takich jak kapusta i pomału do naszych czasów bigos zmienił się w potrawę z kiszonej kapusty z dodatkiem mięsa, a wcześniej było to właśnie siekane mięso. Lubię tutaj to zaskoczenie, a także lubię w przepisach już późniejszych, XVIII-wiecznych, to, co jest teraz charakterystyczne dla współczesnej dietetyki, czyli wykorzystanie produktów lokalnych, tych, których nie trzeba daleko przewozić, sezonowych. To wszystko jest bardzo mądre. Lubię też w tych przepisach zastosowanie dietetyki humoralnej, czyli dieta odpowiednia dla melancholików i choleryków. Wszystkim nam lektura takich przepisów chyba by przydała dzisiaj, tu i nie teraz. Nie wiem dla kogo, ale na końcu, nie wiem, czy to cholerykom, czy melancholikom, zdedykujemy jeszcze przepis na kompot wiszniowy. Być może w jakiś chłodny wieczór lipcowy to się przyda. Smaż prawie na syrop pół funta cukru i wrzuć w niego wiśnie, u których ogonki do połowy urżnięte być powinny. Niech się ze 12 razy zagotują przy wielkim ogniu. Zdejm ich po tym, wzruszaj styglem, wyszumuj, wystuć i wydaj na stół. Pani Elżbieta Grygiel z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie była dzisiaj naszym gościem. Bardzo pani dziękuję. Ja również dziękuję i zapraszam. Historia jak z książki. Bitwa pod Grunwaldem trwała niecałe 6 godzin, natomiast pamięć o niej trwa już 607 lat i jest wciąż bardzo, bardzo żywa, o czym przekona nas też profesor Michał Koprzyński. Pamięci o wielkim zwycięstwie miało służyć złożenie w wawelskiej katedrze wotów zdobytych na krzyżakach w postaci chorągwi. Część z nich trafiła też do katedry wileńskiej, gdzie strawił je ogień w roku 1530. Chorągwie złożone na Wawelu opisał Jan Długosz, a ich podobizny wykonał krakowski malarz Stanisław During. Banderia Prutenorum, jak nazywa się to dzieło, było pierwszą historiograficzną pracą Długosza. Dalsze losy oryginalnych chorągwi są niejasne. Przynajmniej część z nich znajdowała się na Wawelu jeszcze w 1797 roku, skąd zabrano je do Wiednia, gdzie definitywnie zaginęły. To, co pozostało do dziś, to kopie wykonane na przełomie XIX i XX wieku. Zwycięstwo grunwaldzkie upamiętniały nie tylko Wota, lecz również specjalne święto wprowadzone krótko po bitwie przez Władysława Jagiełłę. Jak podaje Jan Długosz, król nakazał, aby corocznie w dzień rozesłania apostołów, czyli 15 lipca, we wszystkich kościołach Królestwa Polskiego odprawiane były uroczyste msze i procesje. W okresie rozbiorów Grunwald stał się dla Polaków ważnym symbolem narodowym. Nie przypadkiem Matejko namalował swój monumentalny obraz, pokazany po raz pierwszy w Warszawie w 1878 roku, a Sienkiewicz 23 lata później uczynił bitwę kluczowym momentem w powieści Krzyżacy. Nie zasypiała gruszek w popiele i strona niemiecka. Początkowo zagadnienie to omijano, uznając, że klęską nie warto się chwalić. Z czasem jednak zaczęto postać zabitego pod Grunwaldem wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen fryzować na podobieństwo męczennika poległego w imię niemieckości i niemieckiego prawa. Aby go upamiętnić, w roku 1901 wzniesiono na polu grunwaldzkim kamień w miejscu, gdzie podobno mistrz poległ. Rok później cesarz Wilhelm II wygłosił na zamku w Malborku przemówienie, w którym ostrzegał przed, cytuję, polską pychą chcącą zbytnio zbliżyć się do niemieckości, koniec cytatu, i wezwał do obrony Niemczyzny przed Polakami. Było to wezwanie z pewnością na czasie, bowiem problem dla ówczesnych germanizatorów stanowił Ostflucht, czyli przybierająca niemal masowy rozmiar migracja ludności niemieckiej ze wschodu na zachód w poszukiwaniu wyższych płac i lepszych warunków życia. Niegrzeszący inteligencją cesarz Wilhelm II nie przewidział, że jego wojownicze wezwanie tendencji tej nie zmieni, a jedynie doprowadzi do załamania się kruchego parlamentarnego sojuszu między kołem polskim w Reichstagu a rządem. Dalej idącą konsekwencją będzie natomiast zdobycie rządu dusz w Wielkopolsce przez bezkompromisowo antyniemiecką endecję. Polską odpowiedzią na te kroki była organizacja w Krakowie hucznych obchodów 500-lecia Bitwy Grunwaldzkiej, których kulminacyjnym elementem było odsłonięcie pomnika grunwaldzkiego ufundowanego przez Ignacego Jana Paderewskiego. Uroczystość ta przyciągnęła 150 tysięcy osób, a więc jak na tamte czasy naprawdę tłum. Przemawiając do zebranych, Paderewski powiedział m.in. Pragniemy gorąco, aby każdy Polak i Litwin każdy, z dawnych dzielnic ojczyzny czy zza oceanu, spoglądali na ten pomnik jako na znak wspólnej przeszłości. Problem w tym, że uroczystości zbojkotowali Litwini, dla których Grunwald, po litewsku Żalgiris, jest ważnym symbolem, ale wspólne jego świętowanie z Polakami uznali za zbyt niebezpieczne dla swojej tożsamości. W okresie międzywojennym niemiecką pamięć o klęsce pod Grunwaldem przesłoniło odniesione w 1914 roku zwycięstwo nad wojskami rosyjskimi w bitwie pod Tannenbergiem. W Polsce natomiast symbol trwał nadal. Po roku 1945 zaprzęgnięto go w służbę propagandy wymierzonej przeciw rewizjonistom z Bonn. Podniesiony ponad miarę udział w bitwie pułków smoleńskich dobrze współgrał z Sojuszem Polsko-Radzieckim. Obecnie, wraz z rozkwitem ruchu rekonstrukcji historycznej, tradycja grunwaldzka nabiera innego, zgoła ludycznego wymiaru. Corocznie na pola grunwaldzkie zjeżdżają tysiące rekonstruktorów i turystów, by wziąć udział w starciu rozgrywanym w cieniu wielkich balonów reklamowych różnych firm sponsorujących te igrzyska. Do tamtych lat, zgubionych dni. pamięci ostatni ślad. Bo dzisiaj ty, bo dzisiaj ja, to drogi dwie i szczęścia dwa. Więc chodź daleka, wołaś mnie, nie powiem tak, nie powiem nie. Wspomnień czasem łatwiej żyć, nie wraca nic. Kwiaty we włosach potargał wiatr, wyrzuć z pamięci ostatni ślad. Bo dzisiaj ty, bo dzisiaj ja, to drogi dwie i szczęścia dwa, i szczęścia dwa. Dzieje się historia. Krościenko, 7 maja 1945 roku, poniedziałek. Straciłem już niemal nadzieję, abym ujrzał kiedyś mamę i ciocię, abyśmy powrócili do Szczepłot i mogli żyć tam spokojnie, jak przed wojną. Straciłem też nadzieję, abym mógł ukończyć studia i wybić się ponad poziomy. A ważniejsze jest to, że 8 maja nastąpiła ogólna kapitulacja Niemiec, w związku z czym ogłoszono dwudniowe święto. Jutro w Krościenku ma się odbyć na rynku uroczysta msza i akademia. Równocześnie zaś pani Smulska, która przyjechała dziś w nocy z Krakowa, przywiozła wiadomości o naprężonych stosunkach pomiędzy Ameryką a Sowietami i o możliwości wojny. Zatarg został wywołany, jak przypuszczamy, aresztowaniem przez Rosjan 16 przewodniczących Armii Krajowej, m.in. generała Okulickiego. To fragment dziennika Mieczysława Ptaśnika. W roku 1994 ośrodek Karta ogłosił konkurs Czas PRL-u. Odzew był ogromny. Uczestnicy spisywali wspomnienia lub wyciągali z szuflad stare zapisy. Wśród nich znalazły się również cenne dzienniki. To pisali ludzie zwykli, nieuwikłani ani w politykę, ani w organizację, ani ideę. Po prostu opisują koniec wojny, nowy świat, nowe otwarcie. 7 dzienników ludzi wkraczających właśnie w życie. Osób z różnych środowisk, o różnych aspiracjach i różnych wrażliwościach. Jest tam i dziennik córki Krawca z Żyrardowa, profesorskiego syna ze Lwowa czy studentki medycyny z Warszawy. Wstaje świt to tytuł ciekawej książki. Są to dzienniki ludzi młodych z pierwszych lat tuż po wojnie. Historie jak z książki. Polskie Radio, Telewizja Polska, IPN oraz Narodowe Centrum Kultury ogłaszają jubileuszową 10. edycję konkursu Książka Historyczna Roku. Od tegorocznej edycji rywalizacja o nagrodę imienia Oskara Haleckiego, wybitnego polskiego historyka, będzie toczyć się w 4 kategoriach. Więcej informacji o konkursie, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy, można znaleźć na stronie www.książkahistorycznaroku.pl. www.książkahistorycznaroku.pl. Do 15 lipca należy zgłaszać swoje książki. Przypomnę tylko Państwu, że wielu autorów książek historycznych, które w zeszłym roku były nagrodzone właśnie nagrodą Oskara Haleckiego, występowały w naszej audycji. Mamy nadzieję, że tym razem też tak będzie. Też przeczytajcie. Kolejną już biografię byłego sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka rekomenduje dzisiaj u nas profesor Jerzy Eisler. Nieduża książeczka autorstwa Mariusza Głuszko, Edward Gierek, szkic do portretu PRL. Autor tej książki, doktor historii związany z Rzeszowem, zrobił wszystko sam. To znaczy sam książkę napisał, sam ją zredagował, sam dokonał korekty, wybrał ilustracje, przygotował projekt graficzny, okładki. Ktoś powie, no to świetnie, człowiek orkiestra. Tak, ale wrogowi bym tego nie życzył, żeby jeden człowiek musiał wszystko robić sam. Potrzebne, wręcz niezbędne są drugie, trzecie, czwarte oczy. Każdy wyłapuje trochę inne błędy. I oto ku mojemu zdziwieniu, to już jest trzecia w ciągu kilkunastu lat książka w całości poświęcona Edwardowi Gierkowi. Jest to moim zdaniem książka najlepsza, choć jest najmniejsza. Autor zdobył się, i to jest ważne, szczególnie w porównaniu z książką Rolnickiego, która ma właściwie charakter hagiograficzny. Tutaj autor zadał sobie wiele trudu, żeby się zmierzyć z mitami. Tymi mitami raju lat 70., że Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatni. Głuszko pokazuje jego drogę życiową, pokazuje blaski i cienie, jego niedouczenie, jego pewną pychę, megalomanię, ale z drugiej strony rzecz, o której nie każdy przywódca PRL może powiedzieć. Kiedy dochodził do władzy, obiecał sobie, że jak on będzie pierwszym sekretarzem, to nie będzie strzelania do ludzi na ulicach. I nie było. Jeśli w 76 roku doszło do protestów w czerwcu w Radomiu, Ursusie, Płocku, to posłano zmotoryzowane odwody milicji obywatelskiej, ale bez broni palnej. Więc jednak to jest różnica w porównaniu z grudniem 70. Na pewno jego zasługą jest pewna modernizacja Polski. Jest ten oddech społeczny, że może być inaczej, że dziewczyny mogą się ubierać w kolorowe, bananowe spódnice, możemy więcej podróżować, oczywiście nie wszyscy, nie bez ograniczeń. No wreszcie ściągnięcie, przyciągnięcie nowoczesnych technologii, ale autor o tym pisze, pokazuje, że część z tych inwestycji była kompletnie chybiona. To nie były argumenty natury ekonomicznej. W tej niedużej książce sumę takiej wiedzy czytelnik uzyska. Także o tym, co stało się z Gierkiem po jego odsunięciu od władzy we wrześniu 1980 roku, włącznie z internowaniem i włącznie z kultem, jaki jest wśród części Polaków w III Rzeczpospolitej. Mam takie kryterium, czy ja bym książkę jakąś polecił młodym ludziom, czy nie. Tę tak. Mariusz Głuszko, Edward Gierek, szkic do portretu PRL. Orfeusze. Uznawany za jednego z najwybitniejszych pianistów w historii, urodzony w Krakowie, Józef Hoffmann był także autorem kilkudziesięciu wynalazków, bez których trudno wyobrazić sobie dzisiejsze życie. Jakich? Na przykład wycieraczki samochodowe, czy zwyczajny, a jakże niezbędny spinacz. Dzisiaj Józefa Hoffmanna przypomina Małgorzata Nieciecka-Maca. Jak bardzo wybitną osobowością był Józef Hoffmann, niech świadczy fakt, że już jako kilkuletnie dziecko dawał koncerty fortepianowe w salach Europy i Ameryki. Wyobraźmy sobie muzyka, który przyjeżdża do wielkiego miasta i podczas jednego tournée daje aż 18 koncertów, wykonując 242 utwory 28 kompozytorów. Tym właśnie fenomenalnym muzykiem był Józef Hoffmann. Mówi muzykolog Artur Bielecki. Jako chłopiec 11-letni zadebiutował w Stanach Zjednoczonych, gdzie dał kilkadziesiąt naprawdę entuzjastycznie przyjmowanych koncertów, aż Towarzystwo Opieki nad Dziećmi działające w Ameryce wystąpiło z protestem. Z muzyką ma również związek najsłynniejszy wynalazek Hoffmanna, czyli wycieraczki samochodowe. Hoffmann stworzył projekt wycieraczek, wzorując się na służącym do podawania tempa utworu metronomie. Do wynalazków Hoffmanna zalicza się również piec na ropę naftową, zegar elektryczny, maszynkę elektryczną i blisko 100 innych innowacji. Podczas gdy wielu innych pianistów spędzało liczne godziny nad klawiaturą fortepianu, to Józef Hoffmann wiele czasu spędzał w warsztacie przydomowym, gdzieś w garażu, nad silnikiem samochodu. Jeden z takich samochodów sam zresztą dla siebie skonstruował. Józef Hoffmann należał do tych ludzi sztuki, dla których proces tworzenia wiązał się nieodłącznie z procesem myślenia. Dysponował genialną pamięcią muzyczną, niewiarygodną techniką wykonania Hoffmanna, a miał ogromny repertuar. Z jednej strony są pełne spontaniczności, z drugiej zaś wykazują właściwie matematyczną decyzję. Przez wiele osób Józef Hoffmann uważany jest za może największego pianistę historii muzyki. Powoli zbliżamy się do końca audycji. Przed nami już tylko zaskakująca momentami publicystyka świętego brata Alberta, Adama Chmielowskiego. Czyta jak zwykle Ryszard Łukowski, aktor Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Program współtworzyła ze mną Magda Karczewska, realizowała Ewa Redel. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam za tydzień, a to będzie już po połowie lipca. Marek Strzemecki. Do brata Piotra Dobrogowskiego. Listopad 1905 rok. Najmilszy bracie Piotrze, w piątek wieczór powróciłem z Rumunii przez Stanisławów. Ojciec Pydynkowski jest zdrów. Zasyła przeze mnie pozdrowienia i błogosławieństwo wszystkim braciom i siostrom. Co do Poznania, to rozumiałem, że pan Twardowski chciałby dać jałmużny, które ma do dyspozycji na przytuliska przez nas obsługiwane. Miałbym był więc ewentualnie pojechać do Poznania, osobiście się przedstawić i panu Twardowskiemu naturę i cel naszej instytucji ustnie wyjaśnić. Z korespondentki do pani profesorowej się dowiaduje, że w książeczce już ogłoszone, że redakcja żadnych więcej ofiar nie przyjmuje. Na marzec zaś ma być ogłoszenie, komu będą przeznaczone ofiary. Otóż więc, gdyby proprio motu przysłano nam jaką jałmużnę z Poznania, przyjęlibyśmy i Panu Bogu podziękowali, ale brać udział jaki w ogłaszaniu odezwy o jałmużnę, kiedy nie ma naszego przytuliska w Poznaniu, nie wydaje mi się stosowną rzeczą. Być zresztą może, że niedobrze rzecz całą rozumiem. Niech się brat postara pani profesor Brandowskiej moje zapatrywanie przedstawić, albo i ten kawałek listu przeczytać z podziękowaniem za łaskę dla nas i troskliwość o naszych ubogich. A może też będzie dobrze dać pani Brandowskiej parę sprawozdań lwowskich i krakowskich. Nie podzielam brata bojaźni o utratę tej ofiary, boć przecie wprawdzie przez dobrych ludzi, ale sam Pan Bóg żywi nas dotąd i przeżywi nadal, jeżeli taka Jego wola. A kto wie, czy nie jest lepiej, że mamy mniej, niż gdybyśmy mieli mieć więcej i z większą łatwością. Nie umiałbym na to pytanie odpowiedzieć,